संसार में पुरुष दो प्रकार का है, क्षर और अक्षर। समस्त प्राणियों का शरीर क्षर पुरुष अथवा परिवर्तनशील पुरुष है और मन सहित इंद्रियां जब कुटस्थ हो जाती है तब वही अक्षर पुरुष है, उसका कभी विनाश नहीं होता, यह भजन की अवस्था है। स्त्रियों के प्रति कभी सम्मान तो कभी अपमान की भावना समाज में बनी ही रहती है, किंतु गीता की आपौरुषेय वाणी में यह है कि शूद्र अल्पज्ञ वैश्य विधि प्राप्त स्त्री पुरुष कोई क्यों न हो मेरी शरण आकर परम गति को प्राप्त होता है। अतः इस कल्याण पथ में स्त्रियों का वही स्थान है जो एक पुरुष का है। भौतिक समृद्धि, गीता परम कल्याण तो देती है, साथ ही मनुष्यों के लिए आवश्यक भौतिक वस्तुओं का भी विधान करती है। अध्याय 9:20-22 में योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं कि बहुत से लोग निर्धारित विधि से मुझे पूजकर बदले में स्वर्ग की कामना करते हैं, उन्हें विशाल स्वर्ग लोग मिलता है, मैं देता हूँ, जो मांगोगे वह मुझसे मिलेगा, किंतु उपभोग के पश्चात समाप्त हो जाएगा, क्योंकि स्वर्ग के भोग भी नश्वर हैं, उन्हें पुनः जन्म लेना पड़ेगा। हाँ, मुझसे संबंधित होने के कारण वे नष्ट नहीं होते, क्योंकि मैं कल्याण स्वरूप हूँ, मैं उन्हें भोग देता हूँ और सने सने निवृत्त कराकर पुनः उन्हें कल्याण में लगा देता हूँ। क्षेत्र, टीकाकार कहते हैं एक कुरुक्षेत्र बाहर है और दूसरा मन के भीतर है। गीता का एक अर्थ बाहरी है, दूसरा भीतरी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। वक्ता एक बात कहता है किंतु श्रोता अपनी बुद्धि के अनुरूप ही उसे पकड़ पाते हैं, इसीलिए अनेक अर्थ प्रतीत होते हैं। साधन पथ पर क्रमशः चलकर जो भी पुरुष श्री कृष्ण के स्तर पर खड़ा हो जाएगा तो जो दृश्य श्री कृष्ण के सामने था वही उसके सामने भी होगा, वही महापुरुष उनके मनोगत भावों को गीता के संकेतों को समझ सकता है, समझा सकता है। गीता का एक भी श्लोक बाहर का चित्रण नहीं करता। खाना पहनना रहना आप जानते ही हैं, रहन सहन मान्यता लोक रीति और नीति में देश काल और परिस्थितियों के अनुकूल परिवर्तन प्रकृति की देन है। इसमें श्री कृष्ण आपको कौन सी व्यवस्था दें? कहीं लड़कियों का बाहुल्य है, बहुविवाह होते हैं, तो कहीं उनकी संख्या कम है, कई भाइयों के बीच एक पत्नी रह लेती है, इसमें श्री कृष्ण कौन सी व्यवस्था दें? द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जापान में जनसंख्या की कमी समस्या बन गई, तो 30 बच्चों को जन्म देने वाली एक महिला को मदरलैंड देश की माता की उपाधि से सम्मानित किया गया। वैदिक कालीन भारत में पहले 10 संतान उत्पन्न करने का विधान था, अब एक या दो बच्चे होते हैं घर में अच्छे, नारा लग रहा है। कदाचित वे न रहे तो देश के लिए चिंता का विषय नहीं, समस्या का हल ही होता है, श्री कृष्ण इसमें कौन सी व्यवस्था दे? श्रेय, काम क्रोध लोभ मोह के कहीं स्कूल नहीं खुले हैं, फिर भी इन विकारों में लड़के बड़े तथा सयानों से कहीं अधिक प्रवीण निकलते हैं, इसमें श्री कृष्ण क्या शिक्षा दे? ये सब तो प्रकृति द्वारा स्वचालित है, कभी वेद पढ़ाए जाते थे, धनुर्वेद गदा युद्ध सिखाया जाता था, आज इन्हें कौन सीखता है? आज तो पिस्टल चला रहे हैं, स्वचालित यंत्रों का युग है, कभी रथ संचालन सीखना पड़ता था, घोड़ों की सफाई करनी पड़ती थी, आज मोटरों का तेल साफ किया जाता है। इसमें श्री कृष्ण क्या बताएं, कह दें कि घोड़ों को ऐसे नहलाओ। बाहर आपको कैसी व्यवस्था दें, पहले स्वाहा बोलने से वर्षा होती थी, अब उपकरणों से वर्षा कर लेते हैं। पहले फसल वर्षा पर आश्रित थी, आज मनचाही फसल लेने लगे हैं। योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रकृति से उत्पन्न गुणों द्वारा परवश होकर मनुष्य परिस्थिति के अनुसार ढलता ही रहता है। गुण स्वतः उन्हें ढालने में सक्षम है। भौतिक शास्त्र, समाज शास्त्र, शिक्षा शास्त्र, अर्थशास्त्र, तर्क शास्त्र वे गढ़ता ही रहता है। एक ही वस्तु ऐसी है जो मनुष्य नहीं जानता, नहीं पहचानता, जो है तो उसी के पास किंतु उसे विस्मृत है। गीता सुनकर अर्जुन की वही स्मृति लौट आई थी। वह स्मृति है परमात्मा की, जो हृदय देश में होकर भी उससे बहुत दूर है। उसी को मनुष्य पाना चाहता है किंतु रास्ता नहीं पाता। केवल कल्याण पथ से ही मनुष्य अनभिज्ञ है। मोह का आवरण इतना घना है कि उधर सोचने का समय ही नहीं मिलता। उन महापुरुष ने आपके लिए समय दिया है, उस कर्म को स्पष्ट किया है जिसे करने का निर्देश गीता में है। गीता मुख्यतः यही देती है। भौतिक वस्तुएं भी उससे मिलती है किंतु श्रेय की तुलना में प्रेय नगण्य है। योग प्रदाता योगेश्वर श्री कृष्ण के अनुसार कल्याण पथ की जानकारी, उसका साधन और उसकी प्राप्ति सदगुरु से होती है। इधर उधर तीर्थों में बहुत भटकने या बहुत परिश्रम से यह तब तक नहीं मिलता जब तक किसी संत द्वारा न प्राप्त किया जाए। अध्याय 3:34 में श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन तू किसी तत्वदर्शी महापुरुष के पास जाकर भली प्रकार दंड प्रणाम कर, निष्कपट भाव से सेवा करके, प्रश्न करके उस ज्ञान को प्राप्त कर। प्राप्ति का एकमात्र उपाय है किसी महापुरुष का सानिध्य और उनकी सेवा। उनके अनुसार चलकर योग की संसिद्धि काल में पाएगा। अध्याय 18:18 में उन्होंने बताया कि परिज्ञाता अर्थात तत्वदर्शी महापुरुष, ज्ञान अर्थात जानने की विधि, ज्ञेय परमात्मा, तीनों कर्म के प्रेरक हैं। अतः श्री कृष्ण के अनुसार महापुरुष ही कर्म के माध्यम है, न कि केवल पुस्तक। किताब तो एक नुस्खा है, नुस्खा रटने से कोई निरोग नहीं होता बल्कि उसे अमल में लाना है। नरक अध्याय 16:16 में आसुरी संपद का वर्णन करते हुए योगेश्वर श्री कृष्ण ने बताया कि अनेक प्रकार से भ्रमित चित्त वाले, मोह में फंसे आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य अपवित्र नरक में गिरते हैं। प्रश्न स्वाभाविक है कि नरक है कैसा और किसे कहते हैं। इसी क्रम में स्पष्ट करते हैं कि मुझसे द्वेष रखने वाले नराधमों को मैं बारंबार आसुरी योनियों में गिराता हूँ, अजस्र आसुरी योनियों में गिराता हूँ। यही नरक है। इस नरक का द्वार क्या है? उन्होंने बताया कि काम, क्रोध और लोभ नरक के तीन द्वार हैं जिनमें आसुरी संपद गठित होती है। अतः बारंबार कीट पतंग पशु इत्यादि योनियों में आना ही नरक है। पिंडदान प्रथम अध्याय में विषाद ग्रस्त अर्जुन को आशंका थी कि युद्ध जनित नरक संहार से पितरलोक पिंडदान और अर्पण से वंचित हो जाएंगे, पितर गिर जाएंगे। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन तुझे यह अज्ञान कहाँ से हो गया? पिंडोदक क्रिया को योगेश्वर ने अज्ञान कहा और बताया कि जिस प्रकार जीर्ण शीर्ण वस्त्र को त्याग कर मनुष्य नया वस्त्र धारण कर लेता है, ठीक इसी प्रकार यह आत्मा जीर्ण शरीर को छोड़कर तत्काल शरीर रूपी नवीन वस्त्र को ग्रहण कर लेता है। यहां शरीर मात्र एक वस्त्र है, और जब आत्मा ने केवल वस्त्र बदला, वह मरा नहीं, नश्वर शरीर को ही बदला है, उसकी व्यवस्थाएं पूर्ववत है, तो इस भोजन, पिंडदान, आसन, शैया, सवारी, आवास या जल इत्यादि से किसे तृप्त किया जाता है? यही कारण है कि योगेश्वर ने इसे अज्ञान कहा। अध्याय 15:7 में इसी पर बल देते हुए कहते हैं कि यह आत्मा मेरा सनातन अंश है, स्वरूप है, और मन सहित पांचों इंद्रियों के कार्य कलाप जन्य संस्कार को लेकर दूसरे शरीर को धारण कर लेती है, और मन सहित खट इंद्रियों के द्वारा अगले शरीर में विषय भोगों को भोगती है। आत्मा ने जिस शरीर को धारण किया वहां भी भोग सामग्री उपलब्ध है, फिर पिंडदान क्यों दिया जाता है? पिंडदान कैसा? इधर एक शरीर को छोड़ा, उधर दूसरे शरीर को धारण किया, वह सीधा उस शरीर में जाता है, बीच में कोई विराम नहीं, कोई स्थान नहीं। तो हजारों पीढ़ियों के पितरों का अनादि काल से पड़ा रहना और उनकी जीविका वंश परंपरा के हाथ निर्धारित करना, तथा पिंजड़े के पंछी की तरह उनका रुदन पतन एक अज्ञान मात्र है, इसलिए श्री कृष्ण ने इसे अज्ञान कहा। पाप और पुण्य, इस प्रश्न पर समाज में अनेक भ्रांतियां हैं, किंतु योगेश्वर श्री कृष्ण के अनुसार रजोगुण से उत्पन्न यह काम और क्रोध भोगों से कभी तृप्त न होने वाले महान पापी है, अर्थात काम ही एकमात्र पापी है। पाप का उद्गम काम है, कामनाएं। ये कामनाएं रहती कहां हैं? श्री कृष्ण ने बताया कि इंद्रियां, मन और बुद्धि इसके वास स्थान कहे जाते हैं। जब विकार तन में नहीं, मन में ही होते हैं, तो शरीर धोने से क्या होगा? श्री कृष्ण के अनुसार इस मन की शुद्धि होती है नाम जप से, ध्यान से, समकालीन किसी तत्वदर्शी महापुरुष की सेवा से, उनके प्रति समर्पण से, जिसके लिए वे 4:34 में प्रोत्साहित करते हैं कि तद्विद्धि प्रणिपातिनि, सेवा और प्रश्न करके उस ज्ञान को प्राप्त करो जिससे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। अध्याय 3:13 में उन्होंने कहा कि यज्ञ से शेष बचे अन्न को खाने वाले संतजन संपूर्ण पापों से छूट जाते हैं, और जो शरीर के लिए कामना करते हैं वे पापी पाप ही खाते हैं। यहाँ यज्ञ चिंतन की एक निश्चित क्रिया है जिससे मन में निहित चराचर जगत के संस्कार जल जाते हैं, शेष केवल ब्रह्म ही बचता है। अतः शरीर के जन्म का जो कारण है वही पाप है, और जो उस अमृत तत्व को दिलाने वाला है जिसके पश्चात कभी शरीर धारण न करना पड़े वही पुण्य कर्म है। अध्याय 7:29 में वे कहते हैं कि मेरी शरण होकर जरा मरण और दोषों से छूटने के लिए यत्न करने वाले पुण्यकर्मी, जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे संपूर्ण ब्रह्म को, संपूर्ण कर्म, संपूर्ण अध्यात्म तथा भली प्रकार मुझे जानते हैं, और मुझे जानकर मुझ में ही स्थित रहते हैं। अतः पुण्य कर्म वह है जो जरा मरण और दोषों से ऊपर उठाकर शाश्वत की जानकारी और उसी में सदा के लिए स्थिति दिलाता है। जो जन्म मृत्यु जरा मरण दुख दोषों की परिधि में घुमाकर रखता है वही पाप कर्म है। अध्याय 10:3 में कहते हैं, जो मुझ जन्म मृत्यु से रहित, आदि अंत से रहित तथा सब लोगों के महान ईश्वर को साक्षात्कार सहित विदित कर लेता है, वह पुरुष मरण धर्मा मनुष्यों में ज्ञानवान है, और ऐसा जानने वाला संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। अतः साक्षात्कार के साथ ही संपूर्ण पापों से निवृत्ति मिलती है। सारांशतः बार बार जन्म मृत्यु का कारण ही पाप है, और जो उससे बचाकर शाश्वत परमात्मा की ओर घुमा दे, परम शांति की प्राप्ति करा दे, वही पुण्य करने। सच बोलना, केवल अपने परिश्रम का खाना, स्त्रियों में मातृभाव, ईमानदारी इत्यादि भी इस पुण्य कर्म के सहायक अंग हैं, किंतु सर्वोत्कृष्ट पुण्य है परमात्मा की प्राप्ति। जो मात्र एक परमात्मा की श्रद्धा को तोड़ता है वह पाप है, और जोड़ना पुण्य। संत सब एक। गीता अध्याय 4:1 में भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि इस अविनाशी योग को कल्प के आदि में मैंने सूर्य के प्रति कहा था, किंतु श्री कृष्ण के पूर्वकालीन इतिहास अथवा अन्य किसी भी शास्त्र में कृष्ण नाम का उल्लेख नहीं मिलता। वास्तव में श्री कृष्ण एक पूर्ण योगेश्वर हैं, वे एक अव्यक्त और अविनाशी भाव की स्थिति के हैं। जब कभी परमात्मा से मिलाने वाली क्रिया अर्थात योग का सूत्रपात किया गया तो इसी स्थिति वाले किसी महापुरुष ने किया, चाहे वे राम हों या ऋषि जरथुस्थी क्यों न रहे हों, चाहे ऋषभ हों। परवर्ती काल में यही उपदेश ईशा, मुहम्मद, गुरु नानक इत्यादि किसी के द्वारा निकला, कहा श्री कृष्ण ने ही। अतः सभी महापुरुष एक ही हैं, सब के सब एक ही बिंदु का स्पर्श कर एक ही स्वरूप को पाते हैं। ये पद एक इकाई है, अनेक पुरुष इस पथ पर चलेंगे लेकिन जब पाएंगे एक ही पद को पाएंगे। ऐसी अवस्था को प्राप्त संत का शरीर एक मकान मात्र रह जाता है, वे शुद्ध आत्मा स्वरूप हैं। ऐसी स्थिति वालों ने कभी कुछ कहा तो एक योगेश्वर ने ही कहा। संत कहीं न कहीं तो जन्म लेता ही है, पूर्व अथवा पश्चिम में, श्याम अथवा श्वेत परिवार में, पूर्व प्रचलित किन्हीं धर्मावलंबियों के बीच अथवा अबोध कबीलों में, सामान्य जीवन जीने वाले गरीब अथवा अमीरों में। जन्म लेकर भी संत उनकी परंपरा वाला नहीं होता, वह तो अपने लक्ष्य परमात्मा को पकड़कर स्वरूप की ओर अग्रसर हो जाता है, वही हो जाता है। उनके उपदेशों में जाति पाति, वर्ग भेद और अमीर गरीब की दीवारें नहीं रहती हैं, यहाँ तक कि उनकी दृष्टि में नर मादा का भेद भी नहीं रह जाता। देखें गीता 15:16, द्वाभिमो पुरुषो लोके। महापुरुषों के पश्चात उनके अनुयायी अपना संप्रदाय बनाकर संकुचित हो जाते हैं, किसी महापुरुष के पीछे चलने वाले यहूदी हो जाते हैं तो किसी के अनुयायी ईसाई, मुसलमान, सनातनी इत्यादि हो जाते हैं, किंतु इन दीवारों से संत का संबंध कदापि नहीं होता। संत न तो कोई सांप्रदायिक है और न कोई जाति, संत संत है, उन्हें किसी सामाजिक संगठन में न समेटे। अतः संसार भर के संतों की चाहे किसी कबीले में उनका जन्म हुआ हो, चाहे किसी मजहब संप्रदाय वाले उनका पूजन अधिक करते हों, किसी सांप्रदायिक प्रभाव में आकर ऐसे संतों की आलोचना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वे निरपेक्ष हैं। संसार के किसी भी स्थान में उत्पन्न संत निंदा के योग्य नहीं होता। यदि कोई ऐसा करता है तो वह अपने अंदर स्थित अंतर्यामी परमात्मा को दुर्बल करता है, अपने परमात्मा से दूरी पैदा कर लेता है, स्वयं अपनी क्षति करता है। संसार में जन्म लेने वालों में यदि आपका कोई सच्चा हितेशी है तो संत ही है, अतः उनके प्रति सहृदय रहना संसार भर के लोगों का मूल कर्तव्य है। इससे वंचित होना अपने को धोखा देना है। वेद। गीता में वेद का वर्णन बहुत आया है, किंतु कुल मिलाकर वेद मार्ग निर्देशक चिन्ह है, माइलस्टोन मात्र है। मंजिल तक पहुंच जाने पर उस व्यक्ति के लिए उनका उपयोग समाप्त हो जाता है। अध्याय 2:45 में श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, वेद तीनों गुणों तक ही प्रकाश पाते हैं, तू वेदों के कार्य क्षेत्र से ऊपर उठ। अध्याय 2:46 में कहा, सब ओर से परिपूर्ण स्वच्छ जलाशय प्राप्त होने पर छोटे जलाशयों से मनुष्य का जितना प्रयोजन रह जाता है, अच्छी प्रकार ब्रह्म के ज्ञाता महापुरुष अर्थात ब्राह्मणों का वेदों से उतना ही प्रयोजन रह जाता है, किंतु दूसरों के लिए तो उनका उपयोग है। अध्याय 8:28 में कहा, अर्जुन, मुझे तत्व से भली भांति जान लेने पर योगी वेद यज्ञ तप दान इत्यादि के पुण्य फलों को पार कर सनातन पद को प्राप्त हो जाता है। अर्थात जब तक वेद जीवित है, यज्ञ करना शेष है, तब तक सनातन पद की प्राप्ति नहीं है। अध्याय 15:1 में बताया, ऊपर परमात्मा ही जिसका मूल है, नीचे कीट पतंग पर्यंत प्रकृति जिसकी शाखा पर शाखा है, संसार ऐसा पीपल का एक अविनाशी वृक्ष है। जो इसे मूल सहित जानता है वह वेद का ज्ञाता है। इस जानकारी का स्रोत महापुरुष है, उनके द्वारा निर्दिष्ट भजन है, पुस्तक या पाठशाला भी उन्हीं की ओर प्रेरित करते हैं। ओम। श्री कृष्ण के निर्देशन में ओम के जप का विधान पाया जाता है। अध्याय 7:8, ओंकार मैं हूं। 8:13, ओम को जप और मेरा चिंतन कर। अध्याय 9:17, जानने योग्य पवित्र ओंकार मैं हूं। अध्याय 10:33, अक्षरों में अकार मैं हूं। 10:25, वचनों में एक अक्षर मैं हूं। अध्याय 17:23, ओम तत् और सत ब्रह्म का परिचायक है। 17:24, यज्ञ दान और तप की क्रियाएं ओम से ही प्रारंभ होती है, अतः श्री कृष्ण के अनुसार ओम का जप नितांत आवश्यक है, जिसकी विधि किसी अनुभवी महापुरुष से सीखे। गीतोक्त ज्ञान ही विशुद्ध मनु स्मृति। गीता आदि मानव महाराज मनु से भी पूर्व प्रकट हुई है। इमं विवश्वते योगं प्रोक्तवानहं अव्ययम्। 4:1। अर्जुन, इस अविनाशी योग को मैंने कल्प के आदि में सूर्य से कहा तथा सूर्य ने मनु से कहा। मनु ने उसे श्रवण कर अपनी याददाश्त में धारण किया, क्योंकि श्रवण की गई वस्तु मन की स्मृति में ही रखी जा सकती है। इसी को मनु ने राजा इक्ष्वाकु से कहा। इक्ष्वाकु से राज ऋषियों ने जाना और इस महत्वपूर्ण काल से ये अविनाशी योग इसी पृथ्वी में लुप्त हो गया। आरंभ में कहने और श्रवण करने की परंपरा थी, लिखा भी जा सकता है ऐसा कल्पना नहीं थी। मनु महाराज ने इसे मानसिक स्मृति में धारण किया तथा स्मृति की परंपरा दी, इसलिए यह गीतोक्त ज्ञान ही विशुद्ध मनु स्मृति है। भगवान ने यह ज्ञान मनु से भी पूर्व सूर्य से कहा, तो इसे सूर्य स्मृति क्यों नहीं कहते? वस्तुतः सूर्य ज्योतिर्मय परमात्मा का वह अंश है जिससे इस मानव सृष्टि का सृजन हुआ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं ही परम चेतन बीज रूप से पिता हूँ, प्रकृति गर्भ धारण करने वाली माँ है, वह बीज रूप पिता सूर्य है। सूर्य परमात्मा की वह प्रशक्ति है जिसने मानव की संरचना की। वह कोई व्यक्ति नहीं, और जहाँ परमात्मा के उस ज्योतिर्मय तेज से मानव की उत्पत्ति हुई, उस तेज में वह गीतोक्त ज्ञान भी प्रसारित किया, अर्थात सूर्य से कहा। सूर्य ने अपने पुत्र मनु से कहा, इसलिए यह मनु स्मृति है। सूर्य कोई व्यक्ति नहीं, बीज है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, वही पुरातन योग मैं तेरे लिए कहने जा रहा हूं। तू प्रिय भक्त है, अनन्य सखा है। अर्जुन मेधावी थे, सच्चे अधिकारी थे। उन्होंने प्रश्न परिप्रश्नों की श्रृंखला खड़ी कर दी कि आपका जन्म तो अब हुआ है और सूर्य का जन्म बहुत पहले हुआ है, इसे आपने ही सूर्य से कहा, ये मैं कैसे मान लूं? इस प्रकार 20-25 प्रश्न उन्होंने किए। गीता के समापन तक उनके संपूर्ण प्रश्न समाप्त हो गए। तब भगवान ने जो प्रश्न अर्जुन नहीं कर सकते थे, जो उनके हित में थे, उन्हें स्वयं उठाया और समाधान दिया। अंततः भगवान ने कहा, अर्जुन क्या तुमने मेरे उपदेश को एकाग्रचित हो श्रवण किया? क्या मोह से उत्पन्न तुम्हारा अज्ञान नष्ट हुआ? अर्जुन ने कहा, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादात् मयाच्युत स्थितो अस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। भगवान, मेरा मोह नष्ट हुआ, मैं स्मृति को प्राप्त हुआ हूँ, केवल सुना भर नहीं अपितु स्मृति में धारण कर लिया है। मैं आपके आदेश का पालन करूँगा, युद्ध करूँगा। उन्होंने धनुष उठा लिया, युद्ध हुआ, विजय प्राप्त की, एक विशुद्ध धर्म साम्राज्य की स्थापना हुई और एक धर्मशास्त्र के रूप में वही आदि धर्मशास्त्र गीता पुनः प्रसारण में आ गई। गीता आपका आदि धर्मशास्त्र है, यही मनुस्मृति है जिसे अर्जुन ने अपनी स्मृति में धारण किया था। मनु के समक्ष दो कृतियों का उल्लेख है, एक तो पिता से उपलब्ध गीता, दूसरे वेद मनु की समक्ष उतरे, तीसरी कोई कृति मनु के समय में प्रकट नहीं हुई थी। उस समय लिखने लिखाने का प्रचलन नहीं था, कागज कलम प्रचलन नहीं था, इसलिए ज्ञान को श्रुत अर्थात सुनने और स्मृति पटल पर धारण करने की परंपरा थी। जिनसे मानवों का प्रादुर्भाव हुआ, सृष्टि के प्रथम मानव उन मनु महाराज ने वेद को श्रुति तथा गीता को स्मृति का सम्मान दिया। वेद मनु के समक्ष उतरे थे, उन्हें सुने, ये सुनने योग्य हैं, बाद में भले ही इसे भूल जाएं तो कोई क्षति नहीं, किंतु गीता स्मृति है, सदा स्मरण रखें। यह हर मानव को सदा रहने वाला जीवन, सदा रहने वाली शांति और सदा रहने वाली समृद्धि, ऐश्वर्य संपन्न जीवन प्राप्त कराने वाला ईश्वरीय गायन है। भगवान ने कहा, अर्जुन यदि तू अहंकार वश मेरे उपदेश को नहीं सुनेगा तो विनष्ट हो जाएगा, अर्थात गीता के उपदेशों की अवहेलना करने वाला नष्ट हो जाता है। अध्याय 15 के अंतिम श्लोक 15-20 में भगवान ने कहा, इति गुह्यतमं शास्त्र मिदं उक्तं मया नघ। ये गोपनीय से भी अति गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया, इसे तत्व से जानकर तू समस्त ज्ञान और परम श्रेय की प्राप्ति कर लेगा। अध्याय 16 के अंतिम 2 श्लोकों में कहा, यह शास्त्र विधि मुत सृज्य वर्तते काम कारतः। इस शास्त्र विधि को त्याग कर कामनाओं से प्रेरित होकर अन्य विधियों से जो भजते हैं उनके जीवन में न सुख है, न समृद्धि है और न परम गति ही है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्य व्यवस्थितो। इसलिए अर्जुन तुम्हारे कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में ये शास्त्र ही प्रमाण है। इसको भरी प्रकार अध्ययन कर तत्पश्चात आचरण कर तुम मुझ में निवास करोगे, अविनाशी पद प्राप्त कर लोगे, सदा रहने वाला जीवन, सदा रहने वाली शांति और समृद्धि पालोगे। गीता मनुस्मृति है और भगवान श्री कृष्ण के अनुसार गीता ही धर्मशास्त्र है, अन्य कोई शास्त्र नहीं, कोई अन्य स्मृति नहीं है। समाज में प्रचलित अनेकानेक स्मृतियां गीता के विस्मृत हो जाने का दुष्परिणाम है। स्मृतियां कतिपय राजाओं के संरक्षण में लिखी, समाज में ऊंच नीच की दीवार सृजित करने, इसे बनाए रखने का उपाय है। मनु के नाम पर प्रचारित तथा कथित स्मृति में मानवकालीन वातावरण का चित्रण नहीं है। मूल मनुस्मृति गीता एक परमात्मा को ही सत्य मानती है, उसमें विलय दिलाती है, किंतु वर्तमान काल में प्रचलित लगभग 164 स्मृतियां परमात्मा का नाम तक नहीं लेती, न परमात्मा की प्राप्ति के उपायों पर प्रकाश डालती हैं। वे केवल स्वर्ग के आरक्षण तक ही सीमित रहकर नए अस्ति जो है नहीं उन्हीं को ही प्रोत्साहन देती है, मोक्ष का उनमें उल्लेख तक नहीं है। महापुरुष बाह्य तथा आंतरिक, व्यवहारिक तथा आध्यात्मिक, लोक रीति और यथार्थ वेद रीति दोनों की जानकारी रखता है। यही कारण है कि समस्त समाज को महापुरुषों ने रहन सहन का भी विधान बताया और एक मर्यादित व्यवस्था दी। वशिष्ठ, शुक्राचार्य, स्वयं योगेश्वर श्री कृष्ण, महात्मा बुद्ध, मूसा, ईसा, मोहम्मद, रामदास, दयानंद, गुरु गोविंद सिंह इत्यादि सहस्रों महापुरुषों ने ऐसा किया, किंतु ये व्यवस्थाएं सामयिक होती हैं। पीड़ित समाज को भौतिक वस्तु प्रदान करना यथार्थ नहीं है। भौतिक उलझने क्षणिक है, शाश्वत नहीं, इसलिए उनका हल भी तत्सामयिक होता है, सदैव नहीं। उसे चिरंतन व्यवस्था के रूप में ग्रहण नहीं किया जा सकता। व्यवस्थाकार सामाजिक विकृतियों को महापुरुष सुलझाया करते हैं। यदि उन्हें न सुलझाया जाए तो ज्ञान वैराग्य जनित परम की साधना कौन सुनेगा? और व्यक्ति जिस वातावरण में फंसा है उसे वहां से हटाकर यथार्थ को जानने की स्थिति में लाने के लिए अनेकानेक प्रलोभन दिए जाते हैं। एतदर्थ महापुरुष जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, कोई व्यवस्था देते हैं, वह धर्म नहीं है। उससे 100-200 साल की व्यवस्था मिलती है, 400-600 साल के लिए उदाहरण बन जाता है और 1000-2000 वर्ष में वह सामाजिक आविष्कार नवीन परिस्थितियों के साथ साथ निष्प्राण हो जाता है। गुरु गोविंद सिंह की सामाजिक व्यवस्था में शस्त्र अनिवार्य था, क्या अब उस तलवार का शस्त्र के स्थान पर औचित्य है? ईसा गधे पर बैठते थे, मत्ती 21, गधे के संबंध में उनकी दी हुई व्यवस्थाओं का आज क्या उपयोग है? कहा किसी का गधा मत चुराओ, आज गधा कौन पालता है? इसी प्रकार योगेश्वर श्री कृष्ण ने उस समय के समाज को सम्यक व्यवस्थित किया, जिसका उल्लेख महाभारत, भागवत इत्यादि ग्रंथों में है। साथ ही इन ग्रंथों में उन्होंने यथार्थ का भी यत्र तत्र चित्रण किया। कल्याणकारी साधना और भौतिक व्यवस्थाओं के निर्देश को एक में मिला देने से समाज तत्व निर्णायक क्रम को पूरा पूरा नहीं समझ पाता। भौतिक व्यवस्थाओं को वह ज्यों का त्यों नहीं बल्कि बड़ा चढ़ा कर ग्रहण करता है, क्योंकि वह भौतिक है, महापुरुष ने कहा। ऐसा कहकर इन व्यवस्थाओं के लिए महापुरुषों की दुहाई भी देते हैं। वे महापुरुष की वास्तविक क्रिया को तोड़ मरोड़ कर उसे भ्रामक बना देते हैं। वेद, रामायण, महाभारत, बाइबिल, कुरान सब के प्रति पूर्वाग्रह युक्त धूमिल धारणाएं शेष हैं। बाह्य धरातल पर जीवन यापन करने वाला समाज उनके कथन का स्थूल आशय ही ग्रहण कर पाता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने शाश्वत धाम, अनंत जीवन, सदा रहने वाली शांति प्रदायिनी गीता शास्त्र को भौतिक व्यवस्थाओं से पृथक किया। महाभारत भारत का वृहत इतिहास तथा गौरवशाली संस्कृति शास्त्र है। उन्होंने इस विशाल इतिहास के मध्य इसका गायन किया, जिससे भविष्य में आने वाली समस्त पीढ़ियां इस धर्मशास्त्र को धार्मिक धरातल पर यथावत समझ सकें। कालांतर में महर्षि पातंजलि इत्यादि अनेक महापुरुषों ने भी परम श्रेय की यथार्थ विधि को सामाजिक व्यवस्था से हटाकर अलग प्रस्तुत किया। गीता मनुष्य मात्र के लिए है। भगवान ने इस धर्म शास्त्र का उपदेश परवृत्ते शस्त्र संपाते गीता 1:20 ठीक शस्त्र संचालन के समय किया, क्योंकि वे भली प्रकार जानते थे कि भौतिक संसार में कभी शांति और सुख होता ही नहीं। अरबों लोगों की आहुति के उपरांत भी जो विजेता होंगे वे भी विफल मनोरथ और अंततः उदास ही होंगे। इसलिए उन्होंने ऐसे शाश्वत युद्ध का परिचय गीता के माध्यम से दिया, जिसमें एक बार विजय हो जाने पर सदा रहने वाली विजय अनंत जीवन और अक्षय धाम है, जो मानव मात्र के लिए सदैव सुलभ है। जो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ की लड़ाई है, प्रकृति और पुरुष का संघर्ष है, अंतःकरण में अशुभ का अंत और शुभ परमात्मा स्वरूप की प्राप्ति का साधन है। उत्तम अधिकारी के प्रति ही उन्होंने इसे व्यक्त किया। श्री कृष्ण ने बारंबार कहा कि तुझ अतिशय प्रीति रखने वाले भक्त के प्रति हित की इच्छा से कहता हूं, यह अति गोपनीय है। अंत में उन्होंने कहा, जो भक्त नहीं है तो प्रतीक्षा करो, उसे रास्ते पर लाओ, फिर उसी के लिए कहो, ये मनुष्य मात्र के लिए यथार्थ कल्याण का एकमात्र साधन है, जिसका क्रमबद्ध वर्णन कृष्णोक्त गीता है। प्रस्तुत टीका योगेश्वर श्री कृष्ण के द्वारा प्रसारित श्री मद्भगवद गीता के आशय का यथावत अनुवाद करने के कारण प्रस्तुत टीका का नाम यथार्थ गीता है। ये भगवान की अंतस प्रेरणा पर आधारित है। गीता अपने में पूर्ण साधन ग्रंथ है। संपूर्ण गीता में संदेह का एक भी स्थल नहीं है। जहाँ कहीं संदेह है वह बौद्धिक स्तर पर इसे जाना नहीं जा सकता, इसलिए प्रतीत होता है। अतः कहीं समझ न आए तो किसी तत्वदर्शी महापुरुष के सानिध्य में समझने का प्रयास करें। भगवान का कहना है, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेविया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्त तत्वदर्शिनः। ओम शांति शांति शांति। यथार्थ गीता योगेश्वर श्री कृष्ण की परम पुनीत वाणी श्री मद भगवद गीता का ही अर्थ है। इसमें आपके हृदय में स्थित परमात्मा की प्राप्ति के विधान का प्राप्ति के पश्चात किया गया चित्रण है। अवहेलना की दृष्टि से इसका उपयोग वर्जित है, अन्यथा हम अपने लक्ष्य की जानकारी से वंचित रह जाएंगे। इसके श्रद्धापूर्वक अध्ययन से मानव अपने कल्याण के साधन से भरपूर हो जाता है और यत किंचित भी ग्रहण करेगा तो परम श्रेय को प्राप्त कर लेगा, क्योंकि इस ईश्वर पथ में आरंभ का कभी नाश नहीं होता। अंतिम निवेदन। गीता मानव के मूल कमियों को दूर करती है। यह 18 अध्याय गीता के कैसेट श्रवण से आप समझ ही जाएंगे। मनुष्य कहीं न कहीं जन्म लेता है, वहां उसे विरासत में परंपराएं पूजा पद्धतियां मिलती हैं, मानव उनसे बंधता है। यदि कोई शुद्ध सोचने का प्रयास भी करता है तो समाज उसे कोसता है। परम सात्विक जैनी समाज में उत्पन्न श्री जॉनी भाई जितेंद्र चौकसी ने भी इन परंपराओं का भली प्रकार पालन किया, किंतु परम अधिकारी होने से उन्हें शांति नहीं मिलती थी। प्रभु कृपा से यथार्थ गीता मिल गई। एक बार पढ़ने से शंकाकुल हुए, किंतु दोबारे तथा 3 आवृत्ति के पश्चात उन्होंने व्रत ही ले लिया कि विश्व के कोने कोने में मैं यह संदेश ऑडियो कैसेट तथा हर प्रसारण व्यवस्था के द्वारा भेजूंगा, जिससे कि मनुष्य मात्र अपना सुख अपना धाम प्राप्त कर सके, जिसका प्रथम पुष्प पार